نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم څنګه چې الله رب العزت په خپل بندیان باندې به حدا مهربان دي به انتهای احسانات او انعامات یې دي دغسی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپل امت باندې به حدا او به انتها شفقت کار کړل او سمرا چې د امت لپاره د سانتیا عملونو اغه امت ته پیش کړی دي او څومره چې د امت لپاره تکلفاتو او مشکلاتو اغه یې تن لري کړی دي او دا یوازې د دې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خصلت او عادت او سنت نو بلکې د هر پیغمبر انداز چې خپل امتونو ته دین ډیر آسان بیان کړل طریقې او تدیر آسان کړی دی وجینا چې کله قران د مخکې امتونو د یو حق پرس ذکر کوي مونږ ته نوم دغه بیانوي چې د هغې زمانې حق پرستو هم خلقو ته دعوت ورکو د خپل ځان خبره نه کوله د خپلې فائدې خبره نه کوله خلق خپل ځان ته نه رابالو بلکې دعوت چې پېښ کاو نو د انبیا او ذکر کاو چې خلقو پیغمبران راغلي دي شکریا ادا کړئ تدی مقینا فیدان اخلے تدی پتابدارے کی استاسو د دنیا او د آخرت نجات تے او کامیابی وجا من اقصى المدینة رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم معتدون الله حال بیانې چې په خوانو متنو کې اوسړې راغې د ډېر لري نه منډي والی او درې د خپل قوم ته بیان کړي نو د خپل ځان خبره او تنه کړي خپل تعارف وسره نه کړي چې زه سوکم د کم قوم نه بلکه داوی چه قوما تابیداریو که ده پیغمبرانو زکا دی لایق ده تابیداری دی دی که دو صفتون دی دیر بہتر یو داده چلائس علکم اجرن استاسونا سغوالینا دویم داده چه وهم محتدون فحق دی خبر سیدہ خبر دیر قیمتی دا نزک دی دا تابدار لائق دی دینم دغت ہوئی چیو بندہ دمر پوشوی عقل او ذہن کار کری او اگر سوچ او فکرو کی ناغا بچاری پا دنیا کی بغیر دا اللہ او بغیر دا پیغمبر دا خبرنا او دا نصیتنا او دا وصیتنا او دا دعوتنا دا بلچا خبر قبول نکی ذکر دا انبیاء پا خبرو کی دا دنیا او دا آخرت خیر او برکت تے انور خودی مرتبی تنشی رسے دے داغی ډیر وجوهات تی اول خودغاو چیغا اللہ را لی کلیو کنا اللہ منتخب کلیو داغا پا علم کی اغی لائقو چی دی زما پیغام رسی قوم تا اللہ پا علم کی اغی لائقو چی اغی زما پا دی دن کی امانت گردی زرا خیانت پکې نشتا او دې زما دین رسول شیخه په همت سره کوتاهی پکې نشتا قصور پکې نشتا یو دا زم دا چې هغه انبیانو کله چې هغه تعالی الله طرف نه دعوت رسیدلې او وحی او تشویذا اغی بیا خپلی فیدی تا ندی کتلی خپلی دنیا تا نظر ندی کلی خپل قوم تا نظر ندی کلی خپل اہل و عیال تا نظر ندی کلی عرصی پریخی وی موسیٰ علیہ السلام راوی لسکا لپس دمدین کور ترازی سمرا دا خوشحالے وقتو چلس کالے او سڑے بار تیر کی او بیا رازی او خپل احلم ورسری او دیر مشکلاتو وطنو شپاوم وا تیاروم وا لار تیمرو کشوی وا سرزیم وا چیس انتظام نو دام پکی وی چې د ماشوم د کېدو مسله آنس من جانب التور نارا ویکا تا کوئی تور طرف تا ورخ کاری دو نخپل اہل تیوی چتا سکینے انی آنس تو نارا ما ورو لی دو زبا دینے علم براولم آج لارنو بس لار بیادو ران رئی او اللہ رب العزتم دا دی خبر اڈو ذکر ندے کڑے نیچے تا پیغمبرانو تعلوی لے دے چی دا موسیٰ علیہ السلام آگا اہل بیا سشو اس پتہ ندگی واپس با کور تتلی چی بیا و سر ملاقات شوی دے او کن دے ولی اغیدی تا کار نوی کن چی دا سکار دے کار خدا دے چی اللہ ہوتا امانت اوالک چه ذهب الی فرعون انه طغى نبی علیہ السلام وی چې ما ذا الله رب العزت نو سوال وک چې ما ته اجازه راکا چې خپل مور او پلار په حق کې د بخنی دعا وکم نو اجازت راتاو نشو چی دا خود قانون خلاف تا سورة توبہ کی ذکر شیو ما کان للنبیم والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا نیو پیغمبر لدا جائز دیو نمومنانو لا چغیر مشرکان دا پار اللہ سوچت کی اگر کڈیر پلوان یہی مور او پلار یہی ڈیر اقرب آئی اجازت نشو بیا می اجازت غوختو چی زیارت ایکوم نوی که اجازت چکوا دی زیارت کسو نن خو خلق زیارت لذید پارزی چه دیر اجتون ازان سر جمع کلی دیر سوالون ازان سر جمع کلی چه اول سوال بدا کو ما او دویم سوال بدا کو ما او دریم سوال بدا کو ما دیر سوالونو کیم ترتیب دیکن خوا سر دیر ضروری سوالون ای اگر مخکی کلی خوا نو دا خو یو ناجائز خبره ده دا په سنت کې نشتا سنت کې خو صرف دری خبرې وي چې نبی علیہ السلام ویلو الا فزوروها فإنها تذکر الموتى وتزهد في الدنيا دې کې ستاسو لپاره دوه فائدې دي مرګ بدته یاد شي دنیا نه بدی زړه تور شي چې دا وګوره زمانه خپل خلقو او خاور زلان دی پراته دي زسو کې مچی دنیا کې لاغه سي منسوبې جوړو ما او درې ما پکې دا غو फायदा نه چې دعا به وتاو کې چل مغفر له ورحم عليه ولا تعذبه ونور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار يا الله دا قبر ولا دا جنة دا باغي چوني و باغي چكي او دا قبر ولا دا دوزخ دا دوغلنون و دوغل مجولين دا باقي دا غفيدة شو نو کله چې هغه کافرو قبر نه وي نو ته الله توسل کول شي مستاغ کار هم نکيږي هغه رواجی هغه غیر شرعي هغه حرام هغه هم نکيږي ته وایي چې سوالونه می جمع کړی دي د جمعې شپه ده او بیا شب برات ته او دا غی کارم نکیگی دا کپاغی بانده خو اللہ مغفرت بن که کنا نبی آدھا نبی علیہ السلام دا دی زیارت سا فیدا وان دا دقا فیدا وان چی مرگ بوتا یاد شی او دنیا نا بیزل تور شی ولی یا حکم چی کنا اب یا جوازی دا ماستا دا پارا نئی پیغمبر دا پارومی کنا ټول احکام او کې غمو سره شریک دي ته په دې کې موږ سره شریک دي نو یاره ته وایې چې هغه پکې سو مونته هغه ټول عمر ټول ژوند ټول صحت د امت لپاره صرف کو صرف کو صرف کو هغه ته دومره سمې لاو نشو چې مور او پلار یې د بخنه لایق شي او د سوال لایق شي چې بخنه ولو غواړي اگر کورست خلق لیکلی لري نه تنگ دی لکه استادین دی وی مور خپل ژوند شو ایمان راوړ ته سره وي مونږ ته مخه یې کنه ها عجیب خلق دی د خدای نه نه یریږي پرست چې د پله سم ساده کې په یو لسمه کې راغلی دی اذن نه کتابونه لیکلي دي د علم سره بسکه چری کې تقوا نه وي خو بس مونږ ویلو مخکې مونږ ویلو چې اصل خبره د عقیده ده چې عقیده صحیح شو بنیاد صحیح شو فاونډیشن صحیح شو نو بیا کار سم رزینو غلطی کی بنا خطا کی بنا اللہ بری حفاظت کی وچی کل عقیدہ دی گڑا وڑا وان مشکوک وی متردد وی متحیر وی نو دیر خبری بغلطی ہوکی اگا با درباندی و بال جوڑ شی منگویلیو دین خو دا اللہ حکم دیو دا پیغمبر سنت تی اول شارع الله دې او دویم شارع پیغمبر دې الله حکم نازل کړی دی او پیغمبر یې تشریح کړی دی طریقې خولې دي ډیر تفصیل یې کړی لیکن چې بنیاد صحیح نه کنه عقیده نو سنت کوم دی سنت تا عمل الله جل توفیق ورکړي چې هغه مخکې عقیده د توحید قبول کړي د الله وحدانیت دې ذکړي نو هغه سړی ته الله توفیق ورکړي عمل کې په سنت باندې کلمې ته وګوره دغه ترتیب دې بس نو اول بګي کلمې توحید دا نور پسې محمد رسول الله نو داغی نقصان تاو گو رکن خوا چی نبی علیہ السلام جواہرات پریخی دی ملغلری پریخی دی لیکن عمل پی سوکنکی یو یو حدیث چناخ لی جوامع الکلم و توی چی نبی علیہ السلام ویلیو من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنة چاچی خوراک پاک کو من الطیبات دغه پیغمبرانو خوراک نو دغه دې امت خوراک دې من الطیبات چه حرام پکی نئی نظراناو شکراناو یو لسماو دو لسماو دا سیدو نا پکی نئی وما اوحل لغیر اللہ صفا او سوترا خورا کی او عمل کی په سنت باندې بدعت پکې نه رسم رواج پکې نه ریا پکې نه دا حقوق الله شو حقوق العباد دادی چې خلق د ضرر نه د شر نه د جبی او د لاس نه محفوظي ایسو کو د په حق کې سنوي ټولته نه خوشاله دواګانې وته کوي چې الله دې ولا په ژوند کې برکت واچي موږ خو ته ډیر خوشاله یو پیغمبر وی سیده به جنت تزي سنت تھی کنا نو دا هر عمل پا وحق کی سنت پریخی دی مونگتا ویلی اصومو لرویتکم وفترو لرویتکم کرو جا کوینم دلی دو دمیاشتنا کاختر کوینم دلی دو دمیاشتنا فا ان غم علیکم فاکملو سلاسین کام فضا صحیح نوا موسم صفانو نو بیا دا شو قدر دیر شوزی پورا کہنو بیا روجہ دان بیا دا سیو کہنو شمارو کہ دا حساب کتابو کہ اننو دیو سنت خیال سوکن ساتی نو میاش سوکوی نی څنګه روزه کوي وی سعودي کې نن روزه ده زمونږه هم روزه ده لکیر کا فقیر افغانستان کې روزه ده زمونږه هم روزه ده دا یې سنت کشته راجح قول خدا دی چې د هر بلد رویت شرط دی چدا سلوی خاری لکدا کرا چیشوا نو دی کی لیدل شرط تی دیو چا پسی زین نا چی پلانی زی کرو جدا پلانی زی حتو سکے دلتا تا سرستر گی نشتا تا تدا حکم نو چی سومو نو سنت دا پیغمبر کم دے کی زان دین دے اگا منہ کلیوا چی دا شک رد رو جمنی سے او ډیری چې تاسو ته نو کوي چې تبه ته نه کوي تاسو به وي چې ستاسو ځدنن وای چې نه ولي وای وای پیغمبر ویلي چې د شک ورځ روزه مونږ نه سای کنه وای وای به کنه پیغمبر هډيري خبرې کړې دي خو دلی یو بچې دا سې مولان را لخوا شیخ کلی کی روجه ده پلانی کلی کی روجه ده ځان ندین جوړ شوی ولی تاسو نشته کنه کابینه نشته کنه آزاد آزادی د مذهبي کنه اته خدای نه خو یې راشته نه دیګه خو سربره تاجت نشته دا خدار سړی خپل ځان له عمل لې او چې کله داغه عقیده صحیح نه ده نو او دا سنت خیال سساتی دا ټول دا عقیدی نقصان دی چې تاسو یو کې یو کې نو ډیر لوی ربړ بابا کې راوځي دا ځکه غلط کارونه کوي ها نو دیو جنا دی کې په مسلو کې باس تاجت نشتا دی کې اختلافات تاجت نشتا دی کې اول هغه په وکول غواړي چې توحید پیجنې کني پیجنې نه پیجنې کنه دغه وته خول غواړي رجا او کوجه ورستو کیږي هغه ول د توحید خبرو غواړي هغه ده خبره جز هغه توحید چې د په شروقایه کې او په نور انوار کې په دې کې نه دی دلې کنه قران خو ویل نه دی نه سم شوی عمر ټول پدی کتابونو کې او پدی فنونو کې پدی کې تیر کا تیر کا او چې د دوري وخر راغې نو حادثه پیراله نو پاتې شو بل دوره وکړه، نو هغه دوره ته پاتې شو، مور او پلار ولې دوره وکړه لویه، نو هغه نه حدیث دوره پاتې شو، قرآن ته نه پاتې شو. دا حال او دا تپوس خو بیا څوک کوي نه، و جماعت خالی شي، پیش امام نه وي، مړ شي، نو خلق راي شي او د تکینی چیر بس. مونږ د ته درخواست کوو چې زمونږ په نظر کې بل څوک نشته دی، او تعالی الله علم درکړی دی، نو دا جماعت به ته سنبالی. ناغه وی ټیک دا جماعت به زه سنبالم خو ما به تاسو سنبالوي. وردا وته نوې چې سنادو خیا د کومي مدرسې نه فارغ یم، تاله په سند کې سلی کلی وی نه نه راځه، بس په مصلا او درېګا راځه، ته سوزکی په ډاله او درېګا مونږ کوا. دا حال دا ملک دی تباہ کرے خواہ پدی کی لگی آجی. دا سنتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دی شعبان دا میاشتی آخری پنزلسو کبا روجی ننی سیم، زگا چی رستو فرض روجی تبا کمزوری پیدا شی، حدیعی چی دا رجب نرونی سی کنا و تر آخری رمضان پوری روجی بینی وی خواه دریمی اشتی روجی دا کم دین دی. صحابه کرام خوبا زور لگاو پیغمبر بانده جیبا خلقو سره حیران شی چی گورا زور پیغمبر سره نکتا چینی کولا چی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی صحیح روجی دا تخیمه بغیر در رمضان ناچستا سو دیر شوق دیں، نو دا سو روجہ تخیمہ چیغا دا طول عمر روجہ دا، نو پارا میاش کی دیار لسما اسوار لسما پند لسما دانی سے ایامی بیز و توی، نو دا یو روجہ پلس باندی دا، نو چی دریشوی نو دیرشتی نجوڑشوی نو بس چې تا دا درې ورځې په میاش کې نیسی، نو ټوله میاش دی روزه شو، نو ټوله مر دی روزه شو، دې ته صوم دار وای کنه. نو صحابي وای چې نه نه نه ها درې ورځې وځه سم. بیا ته نبی علیہ السلام وی ګور ما ته نه ګوري، ما چې بغیر د رمضان نه په دې اول سمیاشتو کې میاش نه ده پوره کړې، بس چې ست توفیق غوونی سم نور کو یکما. د دې وجه نه چې رستو مته هغه بیا تپوس کوي، هغه مشقت کې پریوز ډیر کارونه می په دې وجه پری خو دا ظلمي غواړي چې وی کما او چې زه ګورم چې ما پسې خو مته تبا غیبان دی با گرانشیم. دیر حادیث تی پا دی باب کی چلو لانا شقال امتی، کچر ما سرد آئیر نوی چدو امت با مشقت کی واقع شی، نبابا تا حکم کلیو چی هر منزل با مسواک وحی وجوبن، ادم از خوتن من با رستو کوئے رستو کوئے سمر رستو چی دریمی روزی میاش پریوزی نوالا با منز کوئے، خو یریگا ما چی دا امت با مشقت کی پریوزی نو ماو تدا کو حکم انو کو دا اقبل ایر آدمی رستو کلا پریمی خودا خوا دا غصی دا دیر ارمانو. حضرت عائشہ صدیقت ہوئی چلو لان قوم کی حدیث و عہد بالکفرین، کستا دا قوم نوی نوی نوی مسلمان شوی چې اوس لگ مخ کی دی پا کفر کیو، ډیر نوې دي ډیر تازه دي کنه نو کدا یې را نوې نما بدا بیت الله هغه نقش باندې جوړ کړو چې ابراهيم عليه السلام په کوم نقش جوړ کړو دا حتیم به مو سره عمره دن کړو ډیر لوی وو وجعلت لها بابين شرقيا وغربيا ایو دروازه به مشرق توا بل به مغرب توا کیلکه بنوا اوس خو کیلکه ده او که زو لګوتی ورولم رضا قریش بوي چګور زمون د مشرانو آبادې او نړاو نمنو دا کار خو دې تډیر سانی کړه بس نوارولم گوتی نوارولم دار مانوام بی پاتشی دنیا کے دا دی وجه نا چی بیا برا تا بلوه جوڑشی دقا سی خدا چی دیوکار دوال طریقی جائزی کا نا او تا پویگی چی بلوه جوڑیگی نو پریه دا اغام سیده دام سیده ہاں که اولا داو خو اولا پل نور سو پیدا کئی کن هنگامی جوڑیگی ہاں یو بیدت تے اہو کارسو کیگی نو رت کے بے اہو بود تے اہو سنت نہ دیکھنا نو باقی باندے بارسو برا ہنگاما جوڑی گی نو جوڑ دیشی او چی بیدت لریشی داگی پزے سنت راشی او چی کل دی پلام سنت تے او دی پلام سنت تے نو سو چکا شیر دی خلقو کی بے اختلاف پیدا کیگی نو غگو نکی زکر اختلاف حرام دے قرآن منع کئی فلا تفرقو مجودا کی گئے فلا تکونو کاللزین تفرقو یہود نسوارا و پشانم کی گئے وچی تب ہوئی گی چی دی سر بخلقو کی دیر لو اختلاف پیدا شی نوحق مکوا زکا سنت شتا کنا کتو ایچ دا سنت راجح دے نو دا راجح دے خواہ پلا فحرامو کی واقعہ کی گئے امت کی اختلاف پیدا کی نو غاگو نو کی تو بدی اصول سوک پوئی تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرا خیستاو سمرا آسانو امت تبا کی سمرا فیدوان لیکن خلق دا تنبل سے جوڑ کرو دا شک پر ودرو جینی سی دریمیاشتی نی سی سوک با گلان عذاب کې لا یودا خبره ده چې دا موږ شو قدر میاش ده ارزه کې خپل خپل ریواجو نه وي دا شو قدر یې نیم کړو نسپین دا نیم مخ کې د ژوندو ده او دا نیم رستو د مړو ده دی مړو تمړي نه وي کنه ارس کې ولا برخه کړی ده شو قدر کې ولا برخه کړی ده اب یہ ویلو چې د دې کوم پین لسما شپدا کنا ورځاو ک شپدا داړې را بزرګ شپدا ادي کی دمر ثواب ندی دمر اجر ندی او حدیث ول اذان نه جوړ کړیو اب یہ دا ویلو چې په دې کې د خلقو کاپی وال شي لیکل کیږي د کال د پاره چې دومره خلق بمری دومره پیدا کیږي د خلقو د ارزاق او د رزقونو د دی د یو کال د پاره ریکارد جوړیږي او ګور او حال دا دی چې اخو د ليله تل قدر شپه ده هغه پر رمضان کې دا معلومه امنه ده چې کومه ده کومه نه ده ان له سمه خوړو چا ویل نه دي رستو لاسو کې دا دغه په حق کې قران وای چې ليله القدر د اندازې شپه ده چې دې کې اندازې کیږي سورې دخان کې ویلو فیها یفرقو کل امر حکیم امر من عندنا په دې کې هر یو کار محکم الله یو فیصله کول شي زمونږ طرفنا اخو د رمضان شپه د ليله القدر نو هغه راو تختوله مخ کې تراوړه دی خو ارس کوي کنه ها دا دې تنه شب برات جوړ کو ا مخلوق لګیا دې دمر سوک د رمضان د شان خیال نساتی چې الله رب العزت وي چې رمضان راځي نو جنتونو کې ډیکوریشن شروع شي الله تعالی دې چیر څنګه کې او ضرورت داغی نشته دې ونه وی د امت اعمال به راضی کنا پرېږه د امت اعمال به راضی راغی د پاره د جنتونو صفائی کیږي ځکه چې د الله د خپل بندا د عمل سره ډیر قدر دې وی صفاکی یې وته کنا خو اوس په چا اعمال لرشي چاغي روزه پر روزه نه ده کنا منځونه په منځونه ندي تراوی وته وي الکه دا مون جدا دې دې مون دا نور فرض او واجب او سنت چکه هغه ځان لدی او تراوی جدا دي دا په لسمنټه کې سره د ویترونه ارسنه به خلاصې بس دا عمل وکړه برزي چې مانزه سره ټوکې وکړې غرب غروب تراونه پسې دوا وکړه د ویترونه پسې دوا وکړه چې خې په بدعات باندې پوره کنا اوس به ایزي په بار باندې الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع ها بیا په دې سیزن مقرر کړی دي نو دې رښتمام پکې راشي سورتونه ولا مقرر کړی په قرآن کې نور سورتونه نو ادا نور شپې نوې د تلاوت یو دې رښتمام تاسو نور نور دا ټول بدعات او رسومات دي دا د پیغمبر نه ثابت دي هغه دومره ګران کړی و قرآن کریم خداغه په حق کې قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وایوتا چې خو تاسو نه سغوالم نه یریګم او بل دا سکارونه کوم چې تاسو باندې ګران شي نه دا سکارونه کوم چې آسان شي تاسو باندې نو اره خبر آسان ادیت نه داشي جوړ کړل د شب برات اس حقیقت نشته په دین کې ټول ضعیف احادیث را جمع کړی دي اجه دا خلق سکی دا هوښته نه په دین کې حدیث کې جر تر اغلی صدر او جیزه کر راغلی ثواب ناغزان له خبره ده هم قوی خبره نه ده حدیث خو کم از کم چې په مرتبه د حسن کې خوې کنا چې حسن کې نه نو دلیلی هغه باندې څوک بیا د آیت تفسیر جوړی قرآن دې ته محتاج دی دا ټول له لعب دی چې قرآن وی وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا پرې دې داخل پرې دې دې سره شریک نشې دې سره مرګرتیاو نه کې دې سره پدې کېړو باس مکوې چې د دین نه لوبې او ټوکې جوړې کړې دي دا دینی چې مقبرې ته ځه مقبره خو د عبادت ځای نه دی هل ده مونږ کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلاوت به عمل تک نه کوي نو سبا کوي بس دیو په خپل د دنیا غا له لعبا مزی چې سوی هغه کوي نو یې ډېر ثواب مو ګټه ته دا نشته په دین کې خان دین ډېر ښکار شي دي دینه ته وایي چې هغه کې ستا شک نه یې کنه هغه یو حقيقي شی قرآن او سنت سره ثابتي اځ کله یو خبره کې شک پیدا شو ته حکمدار چې پرې ده ولي تو فرض کاغی او ثواب کاری نو زه ثواب حاصل نشو و نور نقصان نخو بچ شوی کنخا او کاغه رسمی او رواجی بدتی نو په گمراهی کې راګیر شوی چې کله محدثه بدعت او کله بدعت ضلاله گمراهی کې راګیر شوی اجزان دې ته بچ کړو د گمراهی نه خو بچ شو کنه ثوابونه نور سیدونه نه دي یو دره کاتاو کا تلاوت کا د ثوابونو د پاره هو شریعت مونږ تر سهولي کې کړه د ترغیب او آیات کې چلنا رب العزت مونږ ته خوش خبری را کوي چې خلکو مبارک شه چې تاسو ته داسې عظیم شان انسان راغی چې تاسو د جنس نه دی بشر دی او چې کله تاسو باندې څه تکلیف او مصیبت وي نا غروت په دې باندې ډیر اگرانی ډیر په فکر کې ناشتی صحابه کرام وبوي چکل و غم جنو فکر من بو نو ناس بو او پزمو کوئے کر خراخ کی مو پوشی چی ارس سسوچ و فکر دے آقا با نور سنو خود امت خبر بو حریصن علیکم دیر ہی رسناک دے تاسو لفیدی را جمع کئی تاسو لسوابون را جمع کئی تاسو تا آقا کارو نخی چی اللہ تام نزدی کئی جنت تام نزدی کئی او دا جہنم نام لری کئی حریصن علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم آخر کې وته الله وی چې تا هو ډیر مهنت وکړه خواري دی وکړه حکم نمانی فین تولا فقل حسبی الله هو چې بس زمانه پر الله کافی دی کنه زما هم دا خبره چې لا اله الا هو زما دا دین دی دا دعوه ده دا اصل دینو کنخا ان الدین عند اللہ الاسلام او کو هر سمر اختلافاتی و هر سمر مشکلاتی نو علیه توکلتو پا اللہ میزان سپار لدی و رب العرش العظیم هر صداق دی دبل جابا کسا نشتا نو مخلوق بسو کی نو دا ترغیبو اتباع رسول تا چې خلکو هر خبره کې د پیغمبر تابعداري وکړي په خپل وخت آسان شي ګران دین به آسان شي د مشکلاتو نه به بچ شي او خلاص شي ډیر وخت به ته ملاو شي فرصت به ملاو شي ځانوم اسې په مصیبتونو اخته کړي او وختونه ځان له ضایع کوي د ثواب په ځای باندې عذابونه ګټي دا دیو جنہ چی عمل پا سنت نشتا مدین اللہ آسان کرو چی عقیدہ و او عملو دیتا اسلام ویلی چی عقیدہ و عمل عقیدہ دا اللہ دا وحدانیت و او عمل دا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانا